Слухаем працяг дзіўнай гісторыі ў выкананні артысткі Лікі Пташук. Раздзел 13. Апошні. Таму ў ім гаворыцца, як Цыбук трапіў у мёртвыя душы, як быў пакараны адзін дзёрзкі камень і як нарэшце важаты сказаў тое, што хацеў сказаць, але не сказаў у раздзеле 9. Калі ўвосень зноў сабралася ў школе ўсё таварыства ваяўнічых тэхнікаў, ды падлічылі ачкі, то выйшла нешта незвычайнае. 17 889. Наперадзе вядома ішоў Цыбук. Ад заснавання ТВТ ён набраў 637 ачкоў. Лік членаў ТВТ ўсё павялічваўся да павялічваўся. Самымі актыўнымі былі навічкі. Яны заядла ганяліся за ачкамі, як той Цыбук. Але праз некаторы час то адзін, то другі трацілі цікавасць і адставалі. Затое на месца іх прыходзілі новыя. І так увесь час у арганізацыі быў прыліў і адліў. Але ўсё ж такі праз паўгода было заўважана, што актыў ТВТ не расце, а змяншаецца. На савеце атраду ўзнялі трывогу. На паперы лічыцца вельмі многа членаў ТВТ, а фактычна, можа, і паловы іх няма. Пагуляюць, а потым і кідаюць. А мы так і не ведаем, колькі ў нас сапраўдных членаў. Нават такія ветэраны, як Цыбук, адышлі ад гэтай справы, ён ужо даўно не даваў нам ніякіх ачкоў. А такія вось, як Карачун, пагулялі з тыдзень і зусім кінулі. Трэба што-небудзь такое рабіць, каб ажывіць дзейнасць ТВТ. Калі работа яшчэ ідзе, дык толькі ў навічкоў. А старыя, за невялікім выключэннем, адпадаюць. Ці можам мы ўсіх іх лічыць членамі ТВТ? Трывога ТВТ-таўскага актыву, вядома, была слушная. Але мы пад сакрэтам скажам, што сярод дзяцей такая справа рэч самая звычайная. Усе мы ведаем, што большасць дзяцей вельмі ахвотна хапаецца за новую для іх справу і досыць хутка кідае яе, каб захапіцца яшчэ якой-небудзь іншай. Можна наглядаць, як у якім-небудзь раёне горада шмат дзяцей бегаюць па дварах і тратуарах і коцяць перад сабой абручы ці калёсікі. Тыдні, месяцы чуецца тут дзынканне гэтых абручоў, а потым усё сціхае. Абручы цяпер катаюць недзе ў другім канцы горада, а тут дзеці захапіліся пусканнем галубоў з паперы. Цяпер ужо заўсёды бачыш тут толькі галубоў. Самім дзецям здаецца, што яны ніколі не пакінуць гэтай гульні, але хутка яны забываюцца на галубоў і пачынаюць майстраваць нейкія драўляныя штуковіны на шарыкападшыпніках. Трымаючыся за руль, яны шпараць на адной назе па тратуарах, і вы безупынна чуеце з розных бакоў гэтае тарахценне. А потым і гэты перыяд праходзіць. Надыходзіць перыяд, скажам, збірання паштовых марак або так званых пераводных карцінак. Так бывае ўсюды, так робіць большасць дзяцей. Але ёсць і меншасць, якая не кідаецца ў розныя бакі, а доўга займаецца адной справай. Такія дзеці звычайна больш сталыя, свядомыя, энергічныя і дысцыплінаваныя. З іх пазней выходзяць выдатныя спецыялісты – па якой-небудзь справе. Зусім зразумела, што і ў дзейнасці ТВТ адбываліся такія ж самыя працэсы. Зацікавіцца, загарыцца чалавек, нават калі кладзецца спаць, то ўжо думае, дзе заўтра знайсці ачко, а потым і астыне. Праз некаторы час, калі арганізацыя добра працуе, ён можа зноў захапіцца гэтай самай справай, толькі найбольш свядомыя і настойлівыя не пакідалі работы доўгі час. А такіх, вядома, было менш. Яны не хацелі мірыцца з такім становішчам і паднялі пытанне на сходзе, але важаты слухаў іх выступленне спакойна і нават чагосьці усміхаўся. Я нічога не маю супраць таго, каб якім-небудзь чынам яшчэ больш ажывіць дзейнасць ТВТ, сказаў ён нарэшце. Але што датычыцца росту колькасці членаў ТВТ, то я гляджу зусім інакш. Я лічу, што таварыства ваяўнічых тэхнікаў – гэта такая арганізацыя, у якой колькасць членаў толькі можа расці, а змяншацца ніколі не можа. Ну, так ужо і ніколі, пачуўся недаверлівы голас. І з усіх бакоў пасыпаліся недаўменныя пытанні за ўвагі. Мы ж сваімі вачыма бачым, як у нас многа членаў адсеваецца. У кожнай арганізацыі бывае адсеў. Не лічыць жа сапраўднымі членамі і ўсе мёртвыя душы. А вось наша арганізацыя тым і вызначаецца, падхапіў важаты, што ў ёй усе, як вы кажаце, мёртвыя душы, ўсё роўна застаюцца членамі яе. Дружны смех перапыніў яго словы. Ну куды ж варта такая арганізацыя? Вось дык арганізацыя! Піянеры аж гарэлі ад цікавасці. Вось ужо другі раз гэты важаты гаворыць нейкія незразумелыя рэчы. У чым тут сакрэт? Бязглуздзіца, дый годзе. А важаты усміхаючыся казаў. Таму я і называю ТВТ адзінай арганізацыі, якая пры гэтых умовах захоўвае ўсю сваю вартасць. Каб пераканацца, я прапаную зрабіць вопыт. Возьмем камень і паложым пасярод тратуара, дзе павінны прайсці цыбук ці карачун. Апрача іх, пэўна, яшчэ хто з мёртвых душ пройдзе. Вось тады паглядзім, з'яўляюцца мёртвыя душы сапраўднымі членамі ТВТ ці не. Была ўжо вясна. Дзень выбралі добры, вызначылі месца. Гэта была вуліца, так сказаць, сярэдняя, не ў цэнтры горада і не зусім ужо на ўскраіне. Адпаведна гэтаму і публікі праходзіла не вельмі многа, а гэта давала магчымасць палажыць камень, не звяртаючы на сябе ўвагі людзей. Важаты, Клава, Яша, Паўлік і Андрэй выбралі добрую пазіцыю, схаваліся і пачалі наглядаць. Але з першага ж разу справу сапсаваў нейкі стары чыгуначнік. Ішоў ён ціха, павольна, убачыў камень пасярэдзіне тратуара, прыпыніўся, а потым узяў яго абедзвюма рукамі ды адкінуў у бок. «Лепш ужо ён на сённяшні дзень быў бы менш акуратным», – прабурчаў важаты. «Але нічога не зробіш. Бяжы, Андрэй, палажы назад». Андрэй пабег, падпільнаваў зручны момант і зноў палажыў камень. Прайшло некалькі чалавек, якія старанна абмінулі камень. Пасля гэтага паказалася 5 вучняў з малодшых класаў 11-й школы. «Ну, гэтае пэўна возьмуць», – засмяяўся Паўлік. «Яны ж новыя ТВТ-таўцы. А ты ўжо на выперадкі беглі да каменя з крыкамі «Ачко!» Ды яшчэ засунулі камень, так што беднаму Андрэйку прыйшлося з цяжкасцю яго здабываць. Пасля іх паказалася некалькі вучняў з іншых школ. Адзін пераскочыў цераз камень, другі штурхануў яго нагой, а трэці зусім не звярнуў увагі. «Вось бачыце, што значыць не члены ТВТ», – сказаў важаты сваім піянерам. Але ўслед за імі беглі яшчэ 2 вучні таксама з чужой школы і беглі, здаецца, спецыяльна да каменя. Так яно і выйшла. «Ёсць ачко!» – крыкнулі яны і ўбралі камень. «Чужыя ТВТ-таўцы!» – радасна зашапталі нашы піянеры. А ветэраны адчулі прыемнае хваляванне, што ні кажы, а гэта ўсё ад іх пачалося. І вось цяпер яны бачаць, як зусім незнаёмыя, чужыя вучні робяць тое ж самае. Не менш задаволены быў і важаты. «Дзеля такога выпадку я гатоў лішні раз патурбавацца!» – сказаў Андрэй і пабег да каменя. Тым часам каля каменя сустрэлася больш людзей. Нехта зачапіўся, штосьці сказаў, а калі разышліся, камень ляжаў на месцы. Потым знайшоўся чалавек, які старанна нагою адкаціў яго ў бок. Андрэю прыйшлося адсоўваць назад. Ледзь ён вярнуўся на месца, як таварышы зашапталі. «Глядзі, глядзі, цыбук, цыбук!» Усе напружыліся, а важаты адчуў, што ў яго нават сэрца застукала крыху мацней, як трэба. Гэта ж быў экзамен не толькі для цыбука, але і для важатага, і для ўсёй справы ТВТ. Цыбук ішоў сабе спакойна, глядзеў на аўтамабілі, пазіраў і на тратуар, але нішто не сведчыла, каб ён зацікавіўся каменем. Хоць той павінен быў ужо трапіць яму на вочы. Важаты скамянеў. Возьме ці не возьме. Ад гэтага для важатага залежала вельмі многа. Ён жа так смелы і упэўнена сцвярджаў, што члены ТВТ не могуць быць мёртвымі душамі, што яны заўсёды выканаюць свой абавязак. Нават узяўся даказаць гэта сваім піянерам. І калі цяпер цыбук падвядзе, дык будзе сорам не толькі перад дзецьмі, але і перад самім сабой. Возьме ці не? Цыбук зусім падашоў да каменя, і спыніўся, але замест таго, каб паглядзець на яго, загледзеўся на трактар, які шпарка каціўся на гумавых колах і цягнуў за сабой платформу. Прыкра зрабілася важатаму, піянеры перамірхнуліся. Цыбук жа, не зводзячы вачэй з трактара, патроху пачаў нагінацца, узяў у рукі камень і аднёс яго ў бок. «А што?» – ускрыкнул важаты. «Ці не казаў я, што мёртвых членаў ТВТ няма? Калі ён навучыўся бачыць і разумець, то ўжо не можа не зрабіць гэтага, хоць бы нават не думаў і не хацеў. Ну, што датычыцца цыбука, дык гэта рэч зразумелая», – адказалі піянеры. «Ён жа быў самы заслужаны член ТВТ. І вось такім застаецца цяпер», – цвёрда сказаў важаты. Хай будзе так, але колькі ёсць такіх, якія раней нічым сябе не праяўлялі. А вось ідзе адзін з такіх – Антося Аскерка. Андрэйка да гэтага часу паспеў ужо зноў палажыць на месца камень. Зноў стаіліся хлопцы ў засадзе. Антось падышоў у той момант, калі нехта спатыкнуўся аб камень і злосна сказаў «Кідаюць камяні на самай дарозе!» Антось прыпініўся, засмяяўся, а потым убраў камень. «Ну, вось вам і гэты!» – з вялікім задавальненнем усклікнуў важаты. Але і супраць гэтага быў высунуты довад. Антос звярнуў увагу толькі таму, што перад яго носам другі чалавек спатыкнуўся. А каб гэтага не было, можа, ён бы і прайшоў міма. Але ж ён не толькі звярнуў увагу, але і сам убраў камень, – даводзіў важаты. «Пачакаем яшчэ карачуна». А пакуль карачуна не было, здарыўся яшчэ адзін вельмі цікавы выпадак. Па тратуары ішла жанчына і вяла за руку двухгадовае дзіця. Дзіця спатыкнулася аб камень і заплакала. Маці пачала суцяшаць яго: «Ціха, ціха, супакойся. Ой, як цябе пакрыўдзілі. А вось мы зараз яго паб'ём, гэты камень. А во яму. Ось так, ва». «Будзе ведаць, як крыўдзіць маленькую Томачку. Ну, ціха, ціха, мы яму за гэта далі». І пабіты камень сумна застаўся ляжаць на тым жа самым месцы. Нарэшце з'явіўся жаданы карачун. Ішоў ён няроўна, то прыпыняўся, то бег, то адыходзіў у бок, убачыў сабаку і запусціў у яго каменем. Важаты мала на яго спадзяваўся, але суцяшаў сябе тым, што папярэднія два выпадкі ўсё ж такі апраўдалі яго думкі. Карачун адразу ўбачыў камень і штурхануў яго нагой. Цяжкі камень ледзь крануўся. Тады ён штурхануў яго другі раз, а потым ступіў два крокі наперад і спыніўся. Паглядзеў на камень, нешта падумаў, а потым завярнуўся назад, узяў камень і адкінуў яго ў бок. На другі дзень важаты, сустрэўшы цыбука, спытаўся: «Ну што, здабыў сёння ці ўчора якое-небудзь ачко?» «Ат, хопіць мне і тых, што я набраў», – усміхаючыся адказаў цыбук. «А мы бачылі, як ты ўчора ўбраў камень з дарогі», – сказаў важаты. «Ну, дык што з таго», – адказаў цыбук. «Няўжо ж пакідаць яго, каб ён перашкаджаў?» Праз некалькі дзён важаты склікаў актывістаў ТВТ, расказаў пра экзамен для мёртвых душ і сказаў далей: «Памятайце, калі мы абмяркоўвалі статут таварыства яўнічых тэхнікаў, я не скончыў адной думкі, і вы тады вельмі зацікавіліся. Вось я тады і меў на ўвазе прыблізна тое, што цяпер вы ўбачылі. Гэта значыць, што ў дзейнасці таварыства ваяўнічых тэхнікаў не толькі ачкі не маюць ніякага значэння, але нават і самая іх работа не з'яўляецца сама па сабе галоўнай задачай. Тады я гэтага вам не сказаў, каб вы не страцілі цікавасці да вашай справы як гульні, а цяпер вам, як загартаваным ТВТ-таўцам, я ўжо магу сказаць, што ніякай бяды няма, калі многія вашы члены ўжо не цікавяцца ачкамі. Важна, каб яны хоць некаторы час пабылі ТВТ-таўцамі, а потым яны ўжо назаўсёды застануцца імі хоць да старасці. Самая галоўная карысць ад таварыства ваяўнічых тэхнікаў не ў тым, што яны цяпер зробяць, а ў тым, што яны і надалей застануцца руплівымі гаспадарамі ў нашай вялізнай агульнай гаспадарцы. Вось што крыецца за вашай гульнёй». Магу яшчэ сказаць вам, што хутка для таварыства ваяўнічых тэхнікаў будзе створана добрая база, спецыяльная майстэрня ТВТ, дзе будзе ўсё, што патрэбна для ўсялякіх работ. Кожны з вас зможа пайсці туды і з дапамогай інструктара зрабіць сабе ўсё, што захоча, незалежна ад таго, па якой будзе спецыяльнасці, слясарнай, сталярнай, абутковай ці іншай якой. Трэба толькі адно, каб мог зрабіць сам. А мы ўжо ведаем, што кожны, калі захоча, многае можа зрабіць сам. Пэўная спецыяльнасць патрэбна для больш важных і складаных работ, а прасцейшыя можа зрабіць кожны. Вы самі гэта ўжо даказалі. Для таварыства ваяўнічых тэхнікаў адкрывалася шырокая дарога ў будучае.